بسم الله الرحمن الرحیم. İnsan hedefli bir varlık olarak hedefi olması gerekli olan bir varlık mahiyetinde yaratılmıştır. Diğer varlıklar gibi basit böyle dar hayat çerçeveleri içinde yaşamaya mahkum bir varlık değildir. Fena aleminde bir fena blokajda meydana gelmiştir ama fakat ebedlere namzettir. Ve dünyada da o yolu takip edip o yüksek gayeyi elde etme istikametinde hep koşturup durmalıdır. Gaye o olmalı. Ona ulaşma, ona ulaştırma, onu sevme, onu sevdirme, ona karşı insanların içinde, gönüllerinde alaka uyarma. Biricik gaye odur. O gayeler gayesidir. Onu ulaştıran vesileler, Enbiya-i İzam, Melaike-i Kiramsa, Cibril-i Emin gibi, İsrafil gibi, Mikail gibi, Azrail gibi, Hamele-i Haş gibi, bunlar ona yakın olmaları itibariyle kıymetli harbiyeleri var. Fakat makamları mahdut. Ama insanlık için gaye ölçüsünde bir vesile varsa o da Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'dır. Kelime-i tevhidin veya cümleyi tevhidin bir yanını asıl gaye teşkil eder, diğer yanını da gaye ölçüsünde o yüksek vesile teşkil eder. Öyle bir gaye-i hayalle yaşayan insanlar zannediyorum dünyada ızdırap çekseler bile ahiret adına, Rabbimizle münasebetleri adına mülahazalar onları eritir, tuz buz eder. Ama gaye-i hayal olmazsa, öyle bir mefkûr olmazsa, biraz evvel orada gördüğümüz gibi rota denizin dibi olur. Hiçbir rüzgar bir tarafa yürümemize, yürümelerine müsait olmayabilir, vesile olmayabilir. Yüksek bir gaye takip etmek lazım. Bu yüksek gaye, onu tanıtma, tanıtacağımız çok şey var. Onu bize tanıtanı tanıtma. Gerçekten onun arkasında onu tam temsil edenleri tanıtma. Onların yolunu yol olarak seçme. Sünnet yolu. Varsın ben o yolda değilim diyenler desinler. Sünnet yolu. Peygamber yolu sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mihdiyîn avvû aleyhe bin nevâciz. Azı dişlerle tutulacak, asla koparılmaması, kopmaması gerekli olan bir şey varsa onu bir temamiha temsil edenlerin o başta en büyüklerin yolu. O yolda yürümek. O yolda yürüyerek belki gerçek insanlığı insanlığa duyurmak, insanları yeniden bir kere daha insanlıklarına uyarmak. İsterseniz Frenkçi ifadesiyle humanizm diyebilirsiniz buna. Fakat İslam'ın o mevzuda ortaya koyduğu şey onun çok çok çok üstündedir esasen. Yaratığı severiz yaratandan ötürü. Onun bir sanatı olarak, ahseni takvime masar bir sanatı olarak ona karşı alaka duymak, o tabir Hazreti Pir kullandığı için kullanacağım, sanatkara karşı duyulan alaka demektir. İnsanlara karşı alaka duymak, derecelerine göre, seviyelerine göre, merkez etrafında halkalanmalarına göre, birinci halkadakiler, ikinci halkadakiler, üçüncü halkadakiler, merkez etrafında, Kabe'nin etrafında örgülendikleri gibi, birinci derecede ona yakın olanlar, o Beytullah'a yakın olanlar, sahibine de yakın, ikinci derecede, onu ölçüde yakın, üçüncü derecede, o ölçüde yakın, o ölçüde yakın. Ne seviyede olursa olsun ruhumuzun ilhamlarını bu insanlara ifade etmek suretiyle aslında bir taraftan insanlığı canlandırmaya matuf bir şey yapıyoruz. Fakat bir taraftan da kendi canlılığımızı devam ve temadiye bağlamış oluyoruz. Böyle etrafa bir ruh, bir hayat nefretmezseniz, bence sizin içinizdeki ruh, hayat dediğiniz şey de zamanla paslanır, küflenir. Vereceksiniz ki verilsin. Siz bir yönüyle varidat sahibi olarak hep Allah'ın size lütfettiği o varidatı birilerine saçıp savuracaksınız ki başınızdan aşağıya da sağanak sağanak varidat gelsin. Bu açıdan da sizin yolunuzda günümüzde bazıları hareket diyor, bazıları cemaat diyor, bazıları hizmet diyor. Dünyanın değişik yerlerinde bu isimlerden bazıları daha fazla takdir görüyor. Bana arkadaşların ifadelerine göre gelen ifadelerde daha ziyade hizmet önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Seyyidül kavmi hadimuhum. Kimsenin seyyid olma gibi bir derdi de yok. Efendi olma gibi bir derdi yok. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem onu nefyediyorsa, hatta bazı hadisçiler salatü selam içinde Efendimiz'e ala seyyidina Muhammed demelerini tenkit etmişlerdir yani. La tüseyyiduni filan demişler. Kelime olarak da doğru değil. Çünkü seyyid kelimesi vavidir yani. Fakat biz diyoruz yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyoruz. Kimsenin böyle bir efendi olma gibi bir şeyi yok. Bir niyeti yok, bir düşüncesi yok, bir mülhazası yok. Ama seyyidul kavmi hadimuhum. Eğer bir kıymeti harbiye varsa o da hizmettedir. Hizmet ediyorsanız nezd-i uluhiyette bir kıymetiniz olur. Nezd-i nebevide bir kıymetiniz olur. Vaka siz dünyaya ait öyle bir kıymet takdirlerine de işinizi bağlayamazsınız. Onlara bağladığınız zaman iki adım geriye atmış olursunuz. Şöyle böyle yani, derdiniz dünya olursa dünya kadar derdiniz olur. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Hafizanallah, şeytan öyle dertler çıkarır ki, bir yönüyle makam derdi çıkarır, mansıp derdi çıkarır, ikbal derdi çıkarır, istikbal derdi çıkarır, tuğle emel derdi çıkarır, tevehüm ebediyet mülahazası icat eder, sizi yürüdüğünüz yoldan saptırır. Hedefe doğru gidiyorum zannedersiniz, ona doğru yürüyorum zannedersiniz, fakat tamamen onu hedefleyemediğinizden dolayı, derdiniz dünya olduğundan dolayı, efendim, derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Bu Allah dünya kadar onun başına ders salar. Siz onunla meşgul olmazsanız, şeytan sizi meşgul eder. Meşguliyetinizde hedefiniz, gayeyi, hayaliniz o olursa, şeytan sizin semtinize sokulamaz. Bu açıdan bu yolda yürüyen insanlar bir yönüyle yeniden insanlığı insani manada duygu ve düşünce adına imar etme hareketi arkasında koşmalılar. Dünyanın gelecek adına sulhu, sükunu, selameti kutup ifadesiyle cihan sulhu, selamı ancak bu sayede olacaktır. İnsanları barıştırma, insanları sevdirme bir yönüyle onları kucaklaştırma, siyahı beyazla, beyazı esmerle kucaklaştırma, doğuluyu batılıyla, batılıyı doğuluyla, güneyliyi kuzeyliyle, kuzeyliyi güneyliyle kucaklaştırma, barıştırma, sevdirme, güçle, kuvvetle, silahla, öldürücü vasıtalarla insanları bir araya getirme, sağdan izaya getirme yolu değil. Şimdiye kadar o problemleri halletmemiştir. Aksine, problemler fasit dairesi oluşturmuştur. O fasit daire içine girince de daha korkunç şeylere sebebiyet verilmiş, insanlar o peşi peşine gelen komplikasyonlardan sıyrılamamış, insanlıklarını duyamamışlardır, salim düşünememişlerdir. Bir yönüyle insanlığa gerçek insan olma dersini evvela hal ile verme, temsille verme, her zaman ifade edildiği gibi insanlığın iftihar tablosunun iki önemli yanı var. Bir, tebliğ yönü. Semalar ötesi, Hamdi Yazır Allame'nin ifadesine göre o ne kabiliyet, ne donanım, ne müstesna varlıktır ki ayakları yerde, bizim içimizde. Fakat semalar ötesi, sistemler ötesi alemlerden bize mesajlar sunuyor. Böyle bir konumla, aslında böyle bir şeye dilbeste olarak Allah'ın izni inayetiyle o meselenin talibi olma, onun takipçisi olma mevzuu, bununla meşgul olduğu nisbette şeytan insanı meşgul etmez izni ilahiyle. Çünkü sürekli hep Cenab-ı Hakk'ı virdüzevan ediyor, Efendimiz hep virdüzevan ediyor. İnsanlığı yeniden insanlık adına imar etme dedik. Deformasyona uğramış toplumları, bir yönüyle bağışlayın, dejenerasyona uğramış toplumları, birbirini yemek suretiyle bir nizam tesisi peşinde koşan insanlar, ayrıştırmayla kendilerince bir nizam peşinde koşan insanlar, yeniden bu insanların tamire ihtiyacı var. Bu düşüncelerin tamire ihtiyacı var. Bu tamirin önemli yolu da işte o insanlığın iftihar tablosunun bir tebliği, o bize ait değil, o bitmiş, kesilmiş. Diyeceğini demiş, edeceğini etmiş, kavliyle, fiiliyle, haliyle, nakliyle. Fakat bir önemli yanı daha var, onun tebliğiyle eş değerde, temsili. Ne demişse onu katlayarak yaşamış. Öyle bir hal sergilemiş ki 5 sene, 10 sene, 20 sene hayatını takibe koyulanlar onda zerre kadar inhiraf görmemişler. Belki senin esasen böyle bu istikamet içinde bir emin olarak, bir sadık olarak, aynı zamanda yüksek bir fetanet sahibi olarak, bir ismet sahibi olarak, bir masum olarak, bir masum olarak yaşamanın arkasında ne vardı? Zihinlerde meydana gelecek şeylere o zaman kavliyle cevap verme. Gidilen her yerde, görüşülen herkesle evvela ortaya konması gerekli olan temsildir, haldir. Çok ifade edildiği gibi halle halledilmedik, edilmeyecek hiçbir problem yoktur. Günümüzde problem küşa görünen insanlar problemleri lafla çözmeye çalışıyorlar. Bugün bir şey söylüyorlar, ertesi gün onu yalanlıyor, başka bir şey söylüyorlar. Ertesi gün öyle değil de ben öyle demiştim. Efendim gün bugündür, dem bu demdir falan mülahazasıyla inandırıcılıklarını kaybediyorlar. Hiç farkına varmadan şeytanın figürü haline geliyorlar. Bu insanlara insanlar inanmaz. Kandırılmış sürüler, bir şeyle kandırılmış, peylenmiş sürüler, kendilerine ikbal vaat edilmiş sürüler bunları takip edebilirler. Fakat bunlar inandırıcılıklarını kaybetmişlerdir. İnandırmak için temsilde ve halde zerre kadar inhiraf etmeden müstakim bir çizgi gibi onu takip etmektir. Belli bir ölçüde sizin arkadaşlarınız dünyada bunu temsil ettiler Allah'ın izni inayetiyle. İsterseniz buna siz bir yönüyle emri bil maruf, nehyi anil münker yolu, sistemi diyebilirsiniz. Ama onu evvela halleriyle, sonra temsilleriyle ortaya koydular. El alem aklını peynirle yememiş, özür dilerim, halk ifadesi oldu. Nabız tuttular, kalp dinlediler. Ve sonra dediler ki, nedir yani sizin bu halinizin altındaki blokaj nedir? Temel kaynak nedir? Arka planda ne var? Dediler. Vallahi bir şey yok, biz bir şey bilmiyoruz. Hangi dünkü kadın yani, siz kapımızı çaldınız, bana ne isteğin var falan dediniz. Benim isteğim Allah'tan dedim. Vallahi biz bilmiyoruz bir şey. Sadece Allah'ın dediğini yapıyoruz. Cenab-ı Hak bize kendisini anlatmamızı istiyor. Peygamberini anlatmamızı istiyor. Enbiya-i zama saygı istiyor. Onlar arasında tefrik etmemeyi istiyor. Kur'an-ı Kerim'e ait ayetler bunlar bildiğiniz gibi. Bu işte bir maruftur yani. Maruf emrediyorsunuz. Şer'i maruftur. Bir örf manasına gelen maruf vardır. Bir de şer'i maruf vardır. Aynı zamanda bir de münkerden men ediyorsunuz. Yine halinizle, tavrınızla, davranışınızla. Dünya bütün hezafiriyle, şatafatıyla, devdebesiyle, zinetiyle, göz kamaştırıcı parlaklığıyla seriliyor sizin önünüze. Sergiler gibi seriliyor. adeta panayır yapıyor gibi seriliyor. Siz gözünüzü alıyorsunuz, hiç bakmıyorsunuz. Görmüyor gibi davranıyorsunuz. Allah Allah, bu istinanın altındaki nedir? Daha parlak, daha cazip şeylere gönlümüzü kaptırdığımızdan dolayı. Biz bir şebi arus beklentisi içindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın bize, ona ait hususiyeti neyse, çünkü o tabiri Efendimiz de kullanıyor. Tebessüm etti diyor. Yani sizin tebessümünüz nasıl bir memnuniyetin ifadesi ise, bir şeyin ifadesiyle, zat-ı uluhiyetine ait mukaddes, münezzeh, mübeccel öyle bir tebessümü var. Öyle bir tebessüm, öyle bir tebessüm peşinde. Onun o memnuniyetini celbetme peşinde olma. İnsanlığa yapacağınız her şey bir yönüyle oraya öyle intikal edecek. Ve sonra ondan da size böyle bir şey intikal edecek. Marufu anlatacaksınız. İnsanları elden geldiğince halle, temsille, münkerden uzaklaştıracaksınız. Dünya hazinelerine tenezzül etmeyeceksiniz. Allah Allah diyeceksiniz onlar karşısında. Bohemliğe düşmeyeceksiniz. Ona tenezzül demiyorum. Sukut etmeyeceksiniz. Cismani, beşeri garizelerinin esiri olmayacaksınız. İffetin tarumar edildiği yerde bile iffet abidesi gibi dimdik duracaksınız. İnsanlığın iftihar tablosu gibi Kabe'nin çıplak kadınlarla tevaf edildiği, bazı evlerin önüne o mevzuda onu işaretleyen bayraklar dalgalandığı halde onun, Ebu Bekir'in, Ömer'in iffetine kimse bir şey diyemiyor. Osman'ın iffetine kimse bir şey diyemiyor. Radiyallahu anhum elfe merratin diyemiyor. Bunları sizin önünüze serdikleri zaman belki insani nezaketinizin icabı olarak tükürüp geçmeyeceksiniz. Ama tiksinti duyacaksınız. İstifranızı tutmaya çalışacaksınız. Gasayan etmemek için dişinizi sıkacaksınız oradan. Allah Allah, bunlar da ne diyeceksiniz filan. Bu hal öyle tesir edecektir ki onlara kitaplar dolusu boynunuzu aşkın kitaplarla, bu kitaplar hadis kitapları da olsa, bu kitaplar menkıbe kitapları da olsa, siyer kitapları da olsa, Firdevsi edasıyla, cami edasıyla, efendim Sadi edasıyla anlatsanız, o ölçüde üstün bir belaatla anlatsanız, her biriniz bir Füzuli kesilseniz, bir Şeyh Galip kesilseniz, bir Mevlana kesilseniz, herkesi büyüleyecek o beyanınızla onları anlatsanız, fakat hiçbir zaman sizin hal o temsil diliyle anlattığınız kadar müessir olmayacaktır. Cenab-ı Hak belli bir ölçüde bu mevzuda çok fazla malumat ve müktesebatları olmamasına rağmen arkadaşlarınızın dünya üzerindeki tesirleri Allah'ın izni inayetiyle bu sayede oldu. Kuntum hayre ümmetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil münker. Siz ümmetlerin, milletlerin en hayırlısısınız. Onun alameti ne? Te'muruna bil ma'ruf, marufu emrediyorsunuz ve tenhauna anil münker. Ve aynı zamanda münkerattan da, olumsuz şeylerden, Allah'ın sevmediği şeylerden, negatif şeylerden de halinizle, tavrınızla, sonra bu hal bu tavır ne diye beyanınızla ona tercüman oluyorsunuz. İşte arka planındaki şey budur diyorsunuz. O zaman konuşuyorsunuz. O zaman diliniz çözülüyor. Tavırlarınızı izah adına diliniz çözülüyor. Kalbinizdeki enginlik adına diliniz çözülüyor. Bakışlarınızdaki kontrol adına diliniz çözülüyor. Kulaklarınızdaki dikkat adına diliniz çözülüyor. Beyanınızdaki dikkat adına diliniz çözülüyor. İşte o dil, o zaman Firdevsi dili veya Mevlana Cami dili veya efendim Mevlana Celaleddin Rumi dili oluyor. Çevrede adeta böyle peşi peşine tesirler meydana getiriyor Allah'ın izni inayetiyle. Tevbe Sure-i Cellesinde vel müminune vel müminatu ba'duhum evliya'u ba'd ya'murune bil ma'ruf ve yenhevne anil münker. Münafıkları anlatırken vel münafıkune ba'duhum min ba'd, bazıları bazılarından. Al onu, çal ona. Hepsi aynı cinsten. Habaiz, iki yüzlü. Dün başka, bugün başka. Dün farklı bir şey söylüyor, bugün başka bir şey söylüyor. Ayrıştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kendinden başka herkesi hakir görüyor. İbni Selul gibi davranıyor. Amnofis gibi davranıyor. vel münafıkûne ba'duhum min ba'd. Bazıları bazılarından, aynı çamurdan, aynı pislikten, aynı ziften meydana gelmiş gibi mahluklar, yaratıklar. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرْ وَيَنْهَوْنَ عَلِ الْمَعْرُوفِ. Onlar da münkerle emrediyorlar. Bizi havai nefsimize uymadan alıkoyacak bir şey göremiyoruz. Bir geçmiş zamanı boşuna yad etme, bir gelecek zaman için feryat etme. Geçmiş gelecek masal hep, eğlenmene bak ömrünü berbat etme. Münafık öyle diyor. Eğlenmene bak ömrünü berbat etme. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرْ وَيَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِدُونَ اَيْدِيَهُمْ. Ve aynı zamanda cimri, sıkı, gırgıt derler Doğu Anadolu'da, davranıyorlar. Allah'ın onlara verdiğini vermiyorlar başkalarına, sadece mal değil. Hazreti Pir'in mimma rezaknahum dediği şeyde nasıl meseleyi umumi bir mülahaza ile ele alıyor, öyle de onlara verilecek şeyleri, Allah size ne vermişse, İrfan vermişse irfandan nasiptar etme. Düşünme vermişse ondan nasiptar etme. İnsanca yaşama size bahşetmişse onu gösterme, temsil etme. Kendinizi ifade etme kabiliyeti vermişse bence onu verme. Onlar onu yapmıyorlar. وَيَقْبِدُونَ اَيْدِيَهُمْ. Müminlerin haline bak, onlar يَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Namazlarını dosdoğru kılıyorlar ve aynı zamanda fakir zengin arasında köprü mahiyetinde olan, toplumun değişik sınıflarını birbirine bağlayan, aynı zamanda birlik ve beraberlik adına sarsılmaz, çok sağlam, statikli bir blokaj olan zekatı da veriyorlar. Allah'la münasebetlerinde ferdi ibadetleri, ubudiyetleri, ubudetleri derinlemesine yerine getiriyorlar. Ve aynı zamanda mal canın yongası, yonga demeden onu, kendileri yemeden, içmeden, başkalarını ihsar ruhuyla bence memnun etmeye bakıyorlar. Müminler bu. Tam bunun karşısında, zıt kutupta, negatifi yaşayan insanlar. يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِدُونَ اَيْدِيَهُمْ. Neden böyle oluyor? نَسُوا اللّٰهَ فَنَسْيَهُمْ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da kendilerini unutturdu onlara. Ey insan, beni bilen beni arar. Beni arayan beni bulur. Beni bulan arayacağı her şeyden kurtulur. Kutsi hadisin maali. Efendim tam tersi onun. Onlar Allah'ı unuttu. Görmezlikten geldiler. وَمَنْ يَحْشُ اَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنْ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ. Bir kimse gözü gördüğü halde Allah'a karşı teamide bulunursa, görmüyor gibi davranırsa, bakarken görmezse, onu gösteren onca alayim olmasına rağmen, işaretler olmasına rağmen, yoldaki işaretler olmasına rağmen, hep ona giden yolu gösteren emareler olmasına rağmen, gözlerini kapayıp gördüğü halde teami eden, ya şu o manayı veriyorlar. نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ. Ona bir şeytanı iliştiriveriz, takarız ona şeytanı. Onu çok müsait birisi bulur. Tam arkadaş, refiktir. Bir daha ayrılmaz. O mu onun kuyruğu olur, o mu onun kuyruğu? يُوحِي بَعْدُهُمْ اِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلُ غُرُورًا. Bazısı bazısına yaldızlı sözler ilham etmek suretiyle, ifade etmek suretiyle, hatırlatmak suretiyle birbirlerini yoldan çıkarmaya çalışırlar. Hafizan Allah, bu durumdan Allah muhafaza buyursun. Bu açıdan sizin yolunuzda yürüyenleri katiyen şeytan sevmez. Avene-i şeytan da sevmez. Çünkü siz bir yönüyle evvela Cenab-ı Hakk'a yöneliyorsunuz. Rotası olan bir gemide, pusulası olan bir gemide yolculuk yapıyorsunuz. Nerede yolculuk yapacağınızı biliyorsunuz. Rüzgarlara göre vaziyet alıyorsunuz. La tecri sufun ala ma teştehi nüfus diyor. Nefislere göre değil, Allah'a göre yürütüyorsunuz o gemiyi. Bir diğer taraftan da insanlığı insanlığa yükseltme istikametinde bir gayret içinde bulunuyorsunuz. Bugüne kadar ne ölçüde temsil edildi? Aidiyet mülahazasıyla abartmayacağım onu. Fakat şimdiye kadar yapılanların çok fevkinde bir şey yaptırdı Cenab-ı Hak. İsterseniz bunu hiç liyakat olmadan Cenab-ı Hak bir avans olarak vermiş, kabul edebilirsiniz. Bu avansı verdi. Bu avansı rantabl olarak değerlendirirseniz ben onun 10 katını da veririm. Çünkü ilahi ahlak odur. Bir şey yaptığı zaman ben 10 kat veririm diyor. Ben 70 kat veririm diyor. 700 kat veririm diyor. Bu açıdan da belki şu anda ben haşa arkadaşlarının sayu gayretini, ihlas ve samimiyetlerini, dik duruşlarını, İsa ruhlarını, beklentisizliklerini, adanmışlıklarını bu mevzuda yaşamayıp yaşatma duygusuyla oturup kalkmalarını hafife alıyorum, mahiyette bunları söylemiyorum. Fakat aidiyet mülahazasıyla da onları haşa ve kella raşit halifeler durumuna veya kendilerinden evvel, bizden evvel gelen o işi bir hakkın temsil etmek, insanlar durumuna yükseltme niyetinde değilim. Ne seviyede olmuşsa olmuş, fakat Allah'ın izni inayetiyle hep başarılar sergilemiş. Öyle başarılar sergilemiş, öyle sağlam blokajlar böyle. Zelzele 10'da 10 Richter ölçeğine göre olsa bile Allah'ın izniyle bir çatlaklığın olmaması, bir sıva dökülmesinin olmaması onu gösteriyor ki Allah Celle Celaluhu çok güzel, çok sağlam yapmış. Onların o küçük tenasübilliyet prensibine göre sebep-sonuç münasebeti olmamasına rağmen çok küçük gayretleriyle çok sağlam şeyler oluşturmuş Allah Celle Celaluhu. Bu meselenin avansı buysa sonra gelecek şeyi ona göre kıyas edebilirsiniz. Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi siz böyle bir yolda olunca elbette şeytan ve şeytanın hempaları, aveneleri, yani insi ve cinni şeytanın sizinle meşgul olmaması bence esas ona şaşmak lazım. Onun için burada bir hususu arkadaşlara birkaç kere arz etmiştim. Bir kere daha arz etmede fayda mülahaza ediyorum. Geçmiş devirlerde Hazreti Pir'in ifadesine göre ümmeti çok olan peygamberler var. Ümmeti en çok olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslim-i Şerif'te, Buhari Şerif'te geçen hadislerle bana ümmetler gösterildi. Bir yerde böyle dağları dolduran, ovaları lebalep dolduran ümmetler gördüm. Kendi ümmetim diye baktım. Bana dediler ki hayır o senin ümmetin değil. Sonra başka bir tarafa çevirdi başını. Baktım yine kalabalıktı çok. Dediler ki o da senin değil. Beni başka bir tarafa çevirdiler. Baktım öyle bir kalabalık ki önce gördüklerimin bütünün hepsine mukabil bir kalabalık. En kalabalık ümmet onun ümmeti. Allah o ümmet içinde bizi sabit kadem eylesin. İnsanlığın iftihar tablosu. Şimdi böyle bir yolda olunca şeytanın ve aveneyi şeytanın sizinle meşgul olmaması düşünülemez. Çok tekerrür eden şey, 170 ülkede siz okul açacaksınız. Ve çok ayrı dinden, Hristiyan, Yahudi, Budist, Şintoist, Animist, insanlar hepsi sizi severek bağırlarına basacaklar. Ve şeytan burada rahat duracak. Mümkün değil. Bir kere Seyyidina Hazreti Muhammed Mustafa'ya intisabınız onu Şiraze'den çıkarıyordur. Bunca felaketlere rağmen, yıkılmalara, kırılmalara rağmen hala ayakta duruyor olmanız onu Şiraze'den çıkarıyor. Ahir zamanda fesatçılara karşılık ıslah misyonunun üzerinize almanız onu Şiraze'den çıkarıyor. Hala La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah onun dünyanın dört bir yanında şehbal açması peşinde koşmanız onu Şiraze'den çıkarıyor. Tembihül Gafilin Ebu'l-Leys Semerkandi Hazretlerinin Hanifilerdendir. Fıkıhta da kitabı var. Bir de Rekaik'e dair Tembihül Gafilin diye kitabı var. Ahiret, ahirete ait şeyleri, cennet, cehennem daha başta başlarken ihlası anlatır. Fakat en sonunda bir bahis vardır. O bahiste belki sıhhatli hadis kitaplarında göremeyeceğiniz şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytanı belki de kaç defa görmüştür, bilmiyoruz. Şeytanla karşılaştığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değişik şeyler konuşuyor. Sonra ona diyor ki şeytana senin dünyada en çok nefret ettiğin kimdir? Hiç tereddüt etmeden parmağını kaldır sen diyor. O kalabalık ümmeti görünce şeytan bu. Ümmeti Muhammed'in arkasında sabit kadem olduğunu görünce, ahir zamanda selahçıların dünyanın dört bir yanına yayıldığını görünce, namı celili Muhammed'inin güneşin doğup battığı her şeye götürmeye namzet bir zümrenin meydana geldiğini görünce şirazeden çıkar. Şirazeden çıkar ve yeryüzündeki avenelerini sizin üzerinize salar. Esas salmamaya hayret etmek lazım. İşte Kıtmir bu mevzuda arkadaşlar dediğim şey şuydu. Cenab-ı Hak sizi bunca hizmete muvaffak kıldı. Öyle peygamber gelmiş, yani kalabalık ümmeti var, şu ümmeti var. Fakat Hazreti Pir'in ifadesiyle, Hazreti Yahya Aleyhisselam'ın ne kadar ümmeti vardı? Yakından bildiğimiz insanlar. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın ne kadar ümmeti vardı? Ne kadar ümmeti vardı ki testere ile biçildiği zaman arka çıkamadılar. Hazreti Mesih'in sağlam etrafında olan insan, 12 tane havarisi vardı. Yine kitapların ifade ettiği beyana göre bir tanesi de ihanet ediyor. Bu kadar yani. Şimdi Enbiya-i İzam bu kadarcık hizmetleri karşılığında çektikleri şeylere bakınca cenderelerden geçirilmişler. Paletler altında ezilmişler. Tekme tokata maruz kalmışlar. Hazreti Piri Muga'nın durumunu düşünün. Ruhunun ufkuna yürüdüğü dönemde ben o günleri hatırlıyorum. Sadece 3 yerde veya 4 yerde sizin dershane dediğiniz evler vardı ve kendine adamış insanlar bulunuyordu. Ama sempati duyan, bu adama ilişmeyen iyi bir adam diyenlerle Afyon Mahkemesi'nde savcı 500 bin falan diyor yani. O kadar insan sempati duyabilir, alaka duyabilir. Fakat bir de realite var yani, ne kadar insan var. Ama bu zat öyle bir mahsul diyeyim ben, öyle bir oluşuma sebebiyet verme, öyle bir oluşumun mimarı olma mevzunda, manevi mimarı olma mevzunda 28 sene çekmediğim eza cefa kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilattan men edildim diyor. Tecride maruz kalıyor. Bağışlayın, hela gibi yerlerde hapse koyuyorlar. 19 defa zehirliyorlar. Etrafında olan insanlar da o kadar. O kadarcık insan için demek çok önemli bir şey. Zira bir insanın hidayetine vesile olma yığın yığın sürüler. Sığır mı, koyun mu? Onların kıymetinden daha kıymetli bir şey. O bir idyumdur esasen orada. Çokluğu, kıymet faikiyetini, o mevzudaki harbili ifade etme adına bir sözdür o. Zayıf rivayette de üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Bir insanın hidayetine vesile olma, onun kalbiyle Allah arasındaki engelleri kaldırma, köprüler kurma, kalbin Allah'la buluşmasını sağlama, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıysa şayet, binlerce insana aynı şeyi duyurmam. Düşünün ki şu kadar yerde, şu kadar zeminde siz kendi kültürünüzü aynı zamanda dil ambalajlı, tavır ambalajlı, temsil ambalajlı, hal ambalajlı onlara götürüyorsunuz ve alaka uyarıyorsunuz. Onlar sizi bağırlarına basıyorlar Allah'ın izniyle. Bu kadar hizmete muvaffak olmuş insanlar başları ağırmıyor. Aklıma hep geliyordu ki acaba bunca hizmet böyle tam ihlasa mukarin değil. Allahümme el-ihlas ve rıdak ve halisel aşk ve iştiyak demeden mi yürüyoruz acaba? Ondan dolayı mı neden tokat gelmiyor? Neden balyozlar başımıza inmiyor? Neden zalimler yılan, çıyan gibi üzerimize saldırmıyor? Son hadiseler zuhur edince işin tuhafı biraz sevindim. Arkadaşlara dedim ki, demek ki sizin hizmetinizde nezd-i uluhiyette bir kıymet ifade ediyormuş gibi şeytan ve avenesi size musallat olmaya başladı. İnsanlığın iftihar tablosuna karşı en büyük düşmanım sensin diyen şeytan. Onun namına bir yönüyle belki gönülleri fethetmeye kendini adamış, başka beklentisi de olmayan insanlara karşı lakayt kalması düşünülemez. harekete geçmiştir ki hiç durmayın. Benim acizane sizden istediğimiz, bugüne kadar mesainiz 8 saat, 18 saat yapın bunu. Zannediyorum şeytan 24 saat mesai yapıyordu şu anda. Avenelerine ilham yetiştirmek için, onların gönüllerine girmek, harekete geçirmek için. Her gün farklı renkte, desende, farklı yalanlardan anlıyoruz bunları. Farklı iftiralardan anlıyoruz. Dün kullandıkları argümanları ertesi gün başka şekilde kullanmalarından anlıyoruz ki o gün onlara zurnayla ulaşmak istedi. Ertesi gün klarnetle ulaşmak istedi. Ertesi gün piyano ile ulaşmak istedi. Her gün onlara farklı argümanları kullandırdı. Aman aman bunları gözden dur etmeyin, üzerlerinde durun. Bu gelecek adına bunlar çok tehlikeli. Yeryüzünde sulhu umumi hasıl edebilirler. O zaman ne IŞİD'in adı kalır, ne efendim En-Nusra'nın adı kalır, ne El-Kaide'nin adı kalır, ne Bukharam'ın adı kalır, ne Murabit'in adı kalır, ne bir yönüyle onları arkadan silahla, lojistik olarak destekleyen densizlerin adı kalır. Öyleyse amanın bunların önünü alın, şeytani dünya adına önünüzün kesilmesine meydan vermeyin. Bunların yürüdükleri bütün köprüleri yıkın. Bunların köprülerini yıkmazsanız sizin köprüleriniz yıkılacak. Bir yönüyle şeytanların köprüleri yıkılacak. Ve şeytanlar bağışlayın apışıp kalacaklar. Bu açıdan da avene-i şeytan, mele-i şeytan, mabeyn şeytanın mabeyn-i humayn'ı teşkil eden, sürekli onun zurnasına, klarnetine, sazına kulak veren insanlar ve onunla her gün farklı bir şey, o mevzuda argüman kullanan insanlar, farklı farklı hücum ve tasallut, tevallüp yollarıyla saldıracaklar. Bu saldırmaları sizin için doğru yolda yürüdüğünüze bence çok önemli bir şey saymalısınız, emare saymalısınız. Burada antiparantez şunu ifade edeyim. Yürüdüğünüz yolun doğruluğunun bir pozitif olarak test yanı var. Siz bir yönüyle yaptığınız bu şeyde insanlara Allah'ı anlatma, Efendimiz'i anlatma, geçmişten tevarüs ettiğiniz tarihi değerlerinizi, geleneklerden gelen, ananelerden gelen şeylerinizi anlatma. Varsın birileri, milleti tahkir etsin, onu ayaklarının altına alsın, üzerinde raks etsin. O milletin üzerinde, o milliyet ruhunun üzerinde, o millet raks edilecek bir milliyet sahibi değildir. O millet âli bir millettir. Dini, mübini, İslam'ın bayraktarıdır. Varsın birileri öyle görsünler. O milli mefkureyi bir yönüyle temsil etme mevzu, bunu gayeyi hayal yapmış, bütün dünyaya Allah'ın izni inayetiyle taşıyorsunuz. Şimdi yürüdüğünüz bu yolu test ederken, acaba kitaba aykırı bir tavrınız var mı? Bence varsa esas düzeltilmesi gerekli olan şey odur. Kitaba aykırı olan şeyleri bertaraf etme, bütün tavır ve davranışlarımızı kitabın referanslarına göre yeniden gözden geçirme. Sünnet-i seniyeye aykırı bu hizmette bir yanınız var mı? Varsa şayet yeniden bir kere daha durumumuzu gözden geçirerek sünnet referansıyla kendimizi düzeltme mecburiyetindeyiz. Selefi Salih'in bu mevzuda müçtehidin olsun, müceddidin olsun, evliya olsun, asfi olsun, ebrar olsun, mukarrebin olsun. İster yazdıkları kitaplarla Gazzali'den çağın insanına kadar, isterse virtleriyle olsun. Bunları bir yönüyle birer kıstas kabul ederek, birer adese yaparak onları, acaba bunlara göre bizim yamuk yumuk bir yanımız var mı? Varsa şayet onlara göre onu düzeltmek, yeniden bir kere daha bir kalibrasyondan geçirmek. Varsa hayatımızda şerareler, onları silmek. Bir yönüyle onlardan gelen sinyalları doğru almak. Doğru almak lazım ki kalp de onları deşifre ederken, çözerken Allah'ın muradına uygun çözsün. Öyle sağdan soldan gelen şerareler varsa o sinyaller kalbinize çok farklı şekilde çarpar ve kalp bir yönüyle onları değerlendirirken yanlış şekilde değerlendirir. Bir, pozitif şekilde meseleye böyle bakmak lazım. Kitaba, sünnete, selefi salihinin yoluna aykırı bir yanımız var mı? Yoksa yürüyün. Yol sizin, devran sizindir. Bir diğer yanı da şudur. Çekemeyenler, hazmedemeyenler, sindiremeyenler, dini bir temamiha, %100 yaşayamayanlar, icabında bohemliğe gırtlaklarına kadar saplananlar, dünya deyip paradan ellerini eteklerini çekemeyenler, yalılar, villalar peşinde koşanlar, servetlerine servet katma istikametinde yarış yapıyor gibi davrananlar, Allah ve sâri ilâ mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha diyor. Bunlar ve sâri ilâ dünya, ilâ dolar, ilâ dinar diyenler, böyle diyenler, böyle davrananlar ve böyleleri sizi takip ediyorsa bence negatif yandan bu da sizin doğru yolda yürüdüğünüze önemli bir emaredir. Demek ki doğru yolda yürüyorsunuz. Kitap ve sünnete göre halinizi test ediyorsanız, doğru yolda yürüdüğünüze emin iseniz şayet, bir de şeytanın avenesi sizin aleyhinizde ise bunu çok önemli bir referans sayarak, demek ki Allah'ın izni inayetiyle Allah bizi hep doğru yolda yürütmüş. Allah bundan sonra da bizi hep doğru yolda yürütsün. Sahabi efendilerimizin yürüdüğü yoldan ayırmasın burada. Onlar öyleydi. Biz de böyleyiz. Belki vazlığımız itibariyle kutubun bir kitabına koyduğu gibi, isim koyduğu gibi hel nahnu müslimun bazılarımız itibariyle diyebiliriz. Düşmanların karşınıza çıkması meselesi Kur'an'ı bir realitedir. Kur'an-ı Kerim hangisini önce desem bilmiyorum. Bir, اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعَوْ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسِ Bir kısım kimseler. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعَوْ لَكُمْ Bir yönüyle talil için mi? Akibette sizi yok etmeye matuf mu? Yoksa lan başa manalara da gelir. Üzerinize saldırmaları için mi? اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعَوْ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ Sizi korkutmak istediler. Siz biraz evvelki arz etmeye çalıştığım mülahazaya bağlı meseleye bakın. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمْ نَاسِنَّ نَاسَ قَدْ جَمَعَ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا Böyle bir şeyle karşılaşmaları, imanları açısından onları daha bir fazlalaştırdı. Daha bir derinleştirdi. İmanları müfret bir imansa, müzaaf bir iman haline geldi. Müzaaf bir imansa, mükaf haline geldi. فَزَادَهُمُ الْا۪يمَانِ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪يلِ Dediler ki, Allah bize vekildir. İşimizi ona tefviz ettik. O ne güzel vekildir, dediler. Böyle can alıcı hasımlarla karşı karşıya geldiklerinde doğru yolda yürüdüklerine inandılar. Onları çekemeyenlerin, hazmedemeyenlerin, sindiremeyenlerin üzerlerine gelmelerini bir yönüyle doğru yolda yürüdüklerinin önemli, inandırıcı bir referansı olarak kabul ettiler. Kabul ettiler de Allah'ın izniyle gözlerini kırpmadan o mevzuda bir işaret aldıkları zaman hemen koştular, hemen yürüdüler. Yine Ahzab suresinde مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ Müthiş bir şeydir bu. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللّٰهُ Müminlerden öyleleri var ki Allah'a verdikleri sözü, Efendimiz'in elini sıkarken, Akabe'lerde elini sıkarken, Medine-i Münevver'de hoş geldin, hoş amedi ederken, uğrunda hırzı can etmeye söz verirken, bir gün karşılarına Bedir gibi bir şey çıktı, bir gün karşılarına Uhud gibi bir şey çıktı. Bazıları oralarda ruhlarının ufkuna uçtu, kanatlandı. Kanatlandı. Hazreti Cabir'in babası Abdullah'ın gördüğü gibi Efendimiz buyuruyor ki, öbür tarafa gidince oğlunun da ona iştirak etmemesini istiyor. Sanki Hazret sezmiş gibi. O yaşta onun da Efendimiz'i kabul etmesi, hele o Boğaz vakalarından sonra Efendimiz'e öyle tabi olması şayani takdir bir keyfiyettir. Şu yamuk ayaklarımla cennette doğru yürümek için ya Resulallah diyor. Ve orada da şehit oluyor. Efendimiz buyuruyor ki, şehadetin zevkini, lezzetini tattıktan sonra dedi ki, ya Rabbi müsaade buyurursan, Efendimiz'in Miraç'tan dönüşü gibi, ben dönüp de bu meselenin, hedefli olan şeyin nasıl bir kıymeti harbiyesi olduğunu insanlara anlatayım. Cenab-ı Hak ona dedi ki, geriye dönme yok artık buraya geldikten sonra. Ama senin bu hislerini ben peygambere bildireceğim. Efendimiz de bildirdi ve herkes ona olduğu gibi inandılar. Mus'ab orada öyle gitti. Abdullah bin Cahş, Efendimiz'in halazadesi öyle gitti. Allah'ın sahabi diyor, bir kayanın kenarında, daha bilenmeden, henüz hücuma geçmeden, baktım ki orada bir şeyler söylüyor, mırıldanıyor demeyeceğim. Dudaklarından nameler dökülüyor. Allah'ım, düşmanla savaşayım, o savaşmanın hakkını vereyim. Habibin yolunda birkaç tanesini devireyim onların. Birkaç tanesinin üzerine yürüyeyim. Sonra onlar benim üzerime gelsinler. Kolumu kol diye, bacağımı bacak diye koparsınlar. Boynumu boyun diye koparsınlar. Ben kanlar içinde, adeta kanla banyo yapmış gibi senin huzuruna geldiğim zaman bana sor. Abdullah, bunlar ne böyle? Ben de Habibin yolunda ya Rabbi diyeyim diyor. Sayılarını çoğaltabilirsiniz bunları. Minel müminine ricalun sadaku ma'ahadullah aleyh. Bazıları geriye döndüler. Feminhum men gada nehbe. Bazıları verdikleri sözü yerine getirmiş. Ve minhum ben yantadir. Ya bize sıra gelmedi, gelse bize de sıra gelse. Yürüdüğümüz yol buysa şayet, karşılaşacağımız o tehlikeler olması lazım. Meseleye hep böyle baktılar. Böyle baktı, böyle değerlendiler. Ve şaşmadan çok uzaklarda dolaştılar. Bağışlayın, müsaade buyursunuz. Başa dönelim. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Hakkı hakikati dert etmeyene şeytan başına bir sürü dert bela salar. İn tekunu te'lemun fe innehum ye'lemun kema te'lemun ve tercune minallahi ma la yercun. Eğer acı duyuyorsanız, size o acıları yapan, acıları çektirenler, onlar da acı duyuyorlar. Siz acı duyuyorsunuz ama, fakat kaybedeceğiniz şeylerin acısını duymuyorsunuz. Çünkü kaybedeceğiniz bir şey yok. Gittiğiniz zaman huzuruna, du cihandan el yudum hanum hanum kalmadı deyip yürüyeceksiniz. Ama başkaları giderken hep böyle dönüp dönüp geriye bakacak. Burada azıcık sizi dinlendirmek için Sadullah Nutku, Doktor Sadullah Nutku abinin bir menkıbesini anlatacağım. Ehlullah'tan bir zattı. Evet, Ehlullah'tan olduğuna delil söylerken istersen bir şey anlatayım. Bana soruyor. Haçtayım diyor, bir zaman mücavir olarak Kabe'de kalıyor. Ravze'de kalıyor, Medine'de kalıyor. Diyor ki bana, ben diyor Babu Selam'dan girdim böyle, Beytullah'a yaklaştım. Sırtım benim Babu Selam'a doğruydu. Bana soruyor. Bu tenezzülen burada. Bir yönüyle hocam diyor. Tenezzülen. Diyor ki sırtım Babu Selam'a doğru. Ben Kabe'ye bakıyorum. Bir de baktım oradan uzun bir adam çıktı. Sütun gibi yani. 5-10 metre boyunda. Bana doğru geliyor. Bana bir şeyler diyor. Sonra dönüyor böyle birden hayretin ifadesi. Hocam o benim arkamdaydı. Ben onu nasıl gördüm diyor. Ne bileyim nasıl gördüm. Sadullah Nutku buyurdu yani onu tanıyanlar. Bir yine bana bir şey söylüyor. Evvela hüsnü zannınızı güçlendirme adına. Diyor ki zannediyorum Konya'da iki katlı bir binada hekimlik yapıyor. Konya aklımda kaldığına göre başka yerde olabilir. Ben diyor muayenehanedeyim ama ikinci kat binada. Birdenbire diyor pencereye birisi böyle yaptı, tık tık yaptı. Ben de pencereye kulak verdim. Dediler ki oradan, üstad seni istiyor. Bana diyor ki, hocam diyor, o adam ayakları yerde, o pencereye nasıl parmağıyla ulaştı da parmağıyla tıklattı. Evet, bu zat. Hastanede nöbetçiyim diyor. Bu esnada bir kadın getirdiler. Can havliyle çırpınıyor kadın. Ben aldım, teselli ettim onu. Yani gideceği yerin çok olumsuz olmadığını anlattım, ettim. Fakat konuşurken yatağa yatıracağımız ana kadar koluna 20'şer getiriyorlar. Belki ben de destek oldum. Oğlumu evlendiremedim, kızımı gelin edemedim. Oğlumu evlendiremedim, kızımı gelin edemedim falan diyor. Deyip duruyor durmadan. Derdi o. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Derdi o. Belki kötü değildi yani o kadın. Fakat o kadarın bile insanı utandırıcı yanları var. Neyse yatağa yatırdık. Başını yastığa böyle koyacağı zaman daha tam koymamış. Birdenbire gözlerini kapıya dikti. İşte geldi dedi bana. İhtimal bazılarına Azrail Aleyhisselam görünüyor. Ben Hazret'ten dinlediğimi aynen söylüyorum. İşte geldi dedi. Sonra da anlatırken böyle meseleye karar verdiğinde, hani şeyin sonunda karar verme gibi. Sonra böyle tüy gibi yumuşakça yastığa düştü dedi. Düşünce öldü. Hani doktorlar bir yönüyle atar damarlarını yoklarlar. Ölmüş baktım. Ben gözlerini kapadım diyor. Kadın sağ gözü kapalı, sol gözünü açtı. Ben bir daha kapadım, bir daha açtı gözünü. Yorum yapıyor. Diyor ki sağ göz ahirete bakar, sol göz de dünyaya bakar. Oğlumu evlendiremedim, kızımı gelin edemedim. Gözüm açık gitti, gidiyor dedi filan. Dünyaya bakan gözü açık gitti diye anlatmıştı. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Hafizanallah. Ona dikkat etmek lazım. Birileri esas dünyadan giderken arkada bırakacakları şeyleri onun gibi gözleri açık gidecek Türkçemizde de vardır. Gözüm açık gitti derler yani. Bir taraftan arkada bıraktıkları saraya bakacaklar, yatlara bakacaklar. O Şinasi Hisar'ın şeyleri var, hani yalılar, malılar filan. Yalılara bakacaklar, servetlere bakacaklar, donanmalara bakacaklar. Petrol taşıyan gemilere bakacaklar, evlad-ı iyale bakacaklar, tule emellerinin, tevehhüm-i ebediyetlerinin suni olarak oluşturduğu argümanlara bakacaklar, gözleri açık gidecek. O açık gözlerle hep içlerine ızdırap akacak, ızdırapla inleyecekler. اِنْ تَكُونُ تَأْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ Siz bir acı çekiyorsanız kat katını çekiyor. Çünkü siz tokatlıyorlar nihayet sizi. Gittiğiniz zaman Hazreti Mevlana bakışıyla Şeb-i Arus gibi yapacaksınız. Dünyada çoğunuzun iş yapan insanların olabilir. Dikili bir taşı yok elhamdülillah. Hesabını vereceğiniz bir şey yok. Kırmızı pasaport taşıyor gibi kabre girdiğiniz zaman münkir nekir, ya bir şey yok ki buna ne soracaksınız? Dünyayı nasıl değerlendirdin, nasıl kullandın falan. Ne soracaksınız buna diyecekler. Geç diyecekler. Orada geç dedikleri gibi berzahta da geç diyecekler. Mizanda da geç diyecekler. Köprüde de geç demeye dair hadis-i şerifler var. Saati mevzunda şu anda bir şey söyleyemeyeceğim. Cehennem aşağıdan çığlık çığlık bağıracak. Çabuk geçin, ateşimi söndürüyorsunuz diyecekler. Nurları, nur, narı söndürecek. Oraya böyle gidince Allah'ın izni inayetiyle sıfır, İbni sıfır, sıfır, İbni sıfır gidince Allah Celle Celaluhu sizi öyle bir gına ile gani kılacak ki gani ismine, muni ismine mazhar edecek. Siz, size daha bir şey vereyim mi dediği zaman Müslim-i Şerif'teki hadis-i şeriflerde gördüğümüz gibi Ya Rabbi vermediğin şey kalmadı ki ama ben şunu da veriyorum. Daha vereyim mi size? Ya Rabbi daha ne var ki? Vereceğin daha ne var ki? Ben şunu da veriyorum. Ben şunu da veriyorum. Madem burada elinizin tersiyle her şeyi ittiniz. Orada bir yönüyle yine daha alacak bir şeyim yok benim istemiyorum dediğiniz halde o başınızdan aşağıya sağanak sağanak yağdıracak onları. İnayetinin vüsatiyle, fazlının enginliğiyle, rahmetinin genişliğiyle böyle yapacaktır. O böyle yapacağından dolayı da siz öyle bir davaya, öyle bir hizmete çağrıldığınız zaman ne konumda olmuş olursanız olunuz, hiç tereddüt etmeden, sofranın başındaysanız, lokmayı ağzına götürdüğünüz anda hemen yere bırakmalısınız. Hani Ümeyr İbni Hümam, evet aklıma geldiği için diyorum, elinde hurmalar Bedir'de, Bedir'in şehitlerinden, Bedir ashabını okurken göreceksiniz. Efendimizin sesini duyuyor o esnada. Şu anda bunların eliyle kim şehit oluyorsa hemen başta ona ne denir? Birdenbire amudi olarak yükselir, cennete girer. Çukura düşenler için cüp diye çukura düşer diyoruz. O da amudi olarak dikey birdenbire cennete yükselir. Bak bak diyor. Bunların eliyle ölmekle bu mazhariyet olacaksa elindeki hurmalar ağzına götüreceği adam anda saçıyor dışarıya. Ve gidiyor hakikaten orada ya kapaçı oluyor, şehit oluyor. Aklıma benim Hanzele İbni Amir geldi. Gasiletül Melaik. Genç delikanlı. Jaluziler seyriliyor, alem ona bakıyor. Ve ilk evlendiği gece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir savaş için öyle bir çağrıya öyle icabet ediyor ki yerinden fırlar fırlamaz. Ya abdest alacaktım, gusül yapacaktım ben. Onları da unutuyor. Koşuyor, iltihak ediyor. İltihak ediyor. O askerle, orduyla beraber gidiyor. Ve savaşacaklar yerde savaşıyor. Bu arada yaptığı şeyi yapıyor. Sonra da şehit oluyor. Herkes Efendimizin etrafında toplanıyorlar. Zafer yâb olduktan sonra. O bir şey diyecek fakat önce mukaddime nevinden, daha sonrasını söyleme adına beraat-ı istihlal nevinden kaybı olan var mı? Çünkü kendi kaybı var. Kaybı olan var mı diyor. Yok ya Resulullah. Ben diyor gökle yer arasında adeta bir teneşir üzerinde Hanzele İbni Amir'in melekler tarafından gusledildiğini, yıkandığını gördüm diyor. Ve gidiyorlar başına sahabi diyor ki, siyerde sahabi diyor ki, hakikaten başından tırnağına kadar kendisinden su damlıyordu. Ama çevresinde 7 tane insan onların hakkından gelmiş, sonra da onlar onun hakkından gelmişler. 7 tane o bir yönüyle cüp diye cehenneme gitmelerine vesile olmuş. Ondan sonra da kendisi amudi olarak cennete gitmeye Allah'ın izni inayetiyle namzet hale gelmiş. Hizmet bu kadar kutsal ise şayet, yaptığınız şeyin encamı size bunları vaat ediyorsa şayet, bence hiç durmadan, duraklamadan dünyanın değişik yerlerinde hizmete devam etmek lazım. Ruhunuzun ilhamlarını başka sinelere boşaltmak için mesainizi 8'den 18'e çıkararak koşmak lazım. Şeytan 24 saat mesai yapıyor ve kendi avenelerini o kadar mesai yaptırtıyorsa sizin bir yönüyle 5-6 saat mesaiyle iktifa etmeniz ayıp olur. Şeytan mesaisi, şeytanın avenesinin mesaisi karşısında ayıp olur. Siz de en azından 18 saat mesaiyle el alem ne derse desin. Dedikleri şeyler yarın tarihin sayfalarında onlar için birer ayıp sütunu olarak kaydedilecektir. Onların oğulları ve torunları o sayfalarda bir yönüyle o insanları yaptıkları rezaletlerle görünce içlerinden yüzlerine tükürme gelecektir. Yazıklar olsun size diyeceklerdir. Ama siz istikamet içinde yürüdüğünüzden dolayı o tarihin sayfalarına almadan veren insanlar olarak, İsa ruhuyla hareket eden insanlar olarak, yemeyip yediren insanlar olarak, yaşamayıp yaşatan insanlar olarak, başkalarına hizmet etme adına kendinizi adamış insanlar olarak Allah'ın izni inayetiyle tarihin o sayfalarına öyle geçtiğinizden dolayı وَجْعَلِّ لِسَانَ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ siz demeseniz bile Hazreti İbrahim'in duası gelecek nesiller tarafından yad-ı cemil olarak yad edileceksiniz. Bugün biz o büyük hizmeti yapan insanları anarken, yad ederken radiyallahu en Abi Bekir'in elfe merratin diyoruz. Bir kere az görüyoruz. Bu samim içimi söylüyorum ben. Elfe elfi selatim, elfe elfi selamin aleyke ya Resulallah diyorum. Bir daha diyorum. Hazreti Pir de demiş. Elfe elfi selatin. Fakat onu bu defa diyorum ki bir adedi zerratil kainat ve mürekkebat ya. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ve ala ihvanike mine nebiyin vel mürselin vel evliya vel asfiyel ebrahim mukarremin. Yahu bu da az oldu diyorum. Bi adedi ilmillah ve bi adedi malumatillah. İnna Allah ve melaikete yusallun ala nebi. Hasan Basri Çantay diyor ki salatü selamların en cami budur. Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammed ve seyyidina Muhammed. Bi adedi ilmik ve bi adedi malumatik. Allah'ım ilmin ve malumatın sayısınca namütenahi. Benim Efendim üzerine salatü selam. Ve onun arkadaşları ve aynı zamanda sultanı olduğu enbiyanın üzerine, evliyanın, asfiyanın, ebrarın, bil asale ve günümüzde gureba olarak din-i mübini İslam'ın ilası adına bir yönüyle o meseleyi güneşin doğup battığı her yerde bile bayraklaştırmayı kafaya koymuş. Böyle engin niyetlerle hareket eden onlara da teb'an Allah'ım onlara öbürlerini asaleten onlara da teb'an salat ve selamını üzerlerinden sağnak sağnak yağdır diyorsun. Bunu alacaksanız bence alacak hiçbir şey kalmamış. Alacak hiçbir şey kalmamış demektir. Cenab-ı Hak bu büyük şeyleri almakla sizi serfiraz kılsın. Hiç tereddüt etmeden dünyanın dört bir yanında bugüne kadar hakkı hakikati söndürmeye koşan insanlar yangın söndüreceklerine ellerinde benzin dolu tulumbalarıyla bu işi söndürmeye koşan insanlar yanıldılar. La yantafi, la yantafi, la yantafi. O sönmez ve söndürülmez. Yuridune en yutfu nurallah. Başta günümüzde, çağımızda o işin büyük temsilcisi, büyük mimarı. Onun ışığını söndürmek istediler. Onlar onu söndürmeye koştular ama ve ye'ballahu illa en yutimme nurehu. Tam onlara inat Allah Celle Celaluhu nurunu ikmal etti, tamamladı. Onların gözlerini kamaştıracak hale geldi. Bugün de onların gözlerini kamaştıracak hüviyette ve keyfiyettedir. Bitiremedik deyip sancıyla, kasık ağrısıyla, şakak zonklamasıyla, beyinlerini burunlarından kusmak suretiyle ızdırap içinde olduklarını düşünün. Öyleyse وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا gevşeklik göstermeyin, tasalanmayın. وَاَنْتُمُ الْعَالَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Allah'a hakkıyla inanmışsanız zaten üstünsünüz. Potansiyel olarak üstünsünüz. Realite planında bir üstünlük olacaksa, onu da Cenab-ı Hak verdiği vereceklerinin en önemli, en inandırıcı referansıdır. Gelecekte verecek demektir. Allah inayetini üzerinizden eksik etmesin. Mevlana'nın güzel sözüyle bir mum diğer mumları tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Dünyanın dört bir yanına elinizdeki mumlarla, meşalelerle, ampullerle, hayır estağfurullah, projektörlerle yürüyün ve insanlığın cihanını projektörlerle aydınlatmaya çalışın. Açın gözlerini, görsünler görmeleri gerekli olanı. Bakmakla kalmasınlar, bakmayı görmeye çevirsinler Allah'ın izni inayetiyle. Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Siz ışığınızı artıra artıra dünyanın dört bir yanında binlerce mumu tutuşturdunuz Allah'ın izni inayetiyle. Ama yeter demeyin buna. Hel min mezid deyin, yürüyün yolunuzda. Vesselam.